Na promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Antyrządowe manifestacje w Teheranie. Donald Trump przestrzega władze Iranu przed brutalnym tłumieniem protestów. O decyzji Andrzeja Dudy o nieobecności na forum Holokaustu w Jerozolimie rozmawiali w polskim radiu politycy. Będzie też o feriach dla uczniów z 5 województw, czyli informacje od Ministerstwa Edukacji i składy PKP pod specjalnym nadzorem. Około 1000 studentów protestowało w Teheranie. Domagali się ustąpienia najwyższych władz, w tym Ajatollaha Chameneja. Uważa się, że to on stał za decyzją o przyznaniu się przez władze w Teheranie do pomyłkowego zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tę tragedię. Zirytowani dezinformacyjną kampanią rządu demonstranci wznosili okrzyki Chamenei morderco czy śmierć kłamcom. Policja użyła gazu łzawiącego. Do Irańczyków zwrócił się Donald Trump. Prezydent USA napisał na Twitterze: do odważnych i cierpiących mieszkańców Iranu. Byłem po waszej stronie od początku mojej prezydentury i nadal będę was wspierać. Ostrzegł też władze Iranu. Nie może być kolejnej masakry pokojowych demonstrantów. Świat patrzy. Protesty z listopada i grudnia w tym kraju wywołane podwyżką cen paliw zostały krwawo stłumione. Zginęło co najmniej 300 osób, a 7 tysięcy trafiło do więzienia. Prezydent podjął bardzo mądrą decyzję, nie decydując się na podróż do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Polskę będzie reprezentował ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski i to jest odpowiedni szczebel do tej uroczystości, która została tak zorganizowana i tak pomyślana, żeby wyeliminować głos Polski. Jest to oczywiście scenariusz, który ma promować, ma umożliwiać jakieś wystąpienia Władimirowi Putinowi i to jest po prostu pod niego szyta uroczystość. Także obecność polskiego prezydenta byłaby uwiarygodnianiem tego, legitymizowaniem tego. My się na to nie możemy zgodzić. Powodem decyzji prezydenta był fakt, że nie pozwolono mu wystąpić podczas uroczystości. Jak tłumaczą organizatorzy obchodów, nie ma na to czasu. W Instytucie Yad Vashem przemawiać będą za to prezydent Rosji Władimir Putin, Niemiec Frank-Walter Steinmeier i Francji Emmanuel Macron. Z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia, uważa Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo albo podjęto by decyzję o tym, żeby pojechać. Wtedy byłaby bardzo niezręczna sytuacja, że oto Władimir Putin się wypowiada, Emmanuel Macron się wypowiada, ktoś ze strony Niemiec się wypowiada, a polski prezydent milczy. No również nie jest, że tak powiem, dobrą rzeczą, że tam będzie tylko ambasador. Więc wydaje mi się, że z tych dwóch złych możliwości, wobec których stanęliśmy, pan prezydent wybrał mniej złą. Światowe Forum Holokaustu, podczas którego zorganizowane zostaną obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, odbędzie się w Jerozolimie 22 i 23 stycznia. Uczniowie z 5 województw – lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego – nie pójdą jutro do szkoły. Do lekcji wrócą za 2 tygodnie. Niektórzy uczniowie wyjechali na zimowy wypoczynek już w piątek po lekcjach. Inni wyjadą w najbliższym czasie. Rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że rodzice mogą sprawdzić w bazie wypoczynku, czy organizator wyjazdu spełnia wymogi bezpieczeństwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina co roku o bazie wypoczynku. To taki serwis przygotowany przede wszystkim z myślą o rodzicach. W tym serwisie można znaleźć informacje dotyczące faktycznie spełnienia formalnych wymogów przez organizatora wypoczynku. Policja na czas ferii zapowiedziała więcej patroli i szczegółowe kontrole autokarów. Tłoczno może być nie tylko na drogach, ale i w pociągach. Piotr Mazur z biura prasowego PKP Intercity zaznacza, że ferie to czas wzmożonego ruchu pasażerów. Tam, gdzie będzie to możliwe, składy zostaną wzmocnione dodatkowymi wagonami. Pierwsza tura ferii potrwa do 26 stycznia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Miłośnicy samochodów z całego świata przyjechali do Brukseli. Do przyszłej niedzieli na targach motoryzacyjnych producenci będą prezentować swoje najnowsze modele. To 98. edycja brukselskich targów motoryzacyjnych, która została zorganizowana z wielkim rozmachem na 100 tysiącach metrów kwadratowych. 160 wystawców, prawie 700 samochodów, ponad 500 motocykli. Przedstawiciele sektora samochodowego zachęcają odwiedzających przede wszystkim do zakupu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, choć przyznają, że diesle i auta na benzynę pozostaną na rynku jeszcze przez dekady. W ubiegłym roku brukselskie targi motoryzacyjne odwiedziło ponad 500 000 osób. Organizatorzy targów mają nadzieję, że w tym roku odwiedzających będzie jeszcze więcej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na południowym wschodzie słabe opady mrzawki, a po południu na Pomorzu deszcz. Na termometrach 2 stopnie w Zakopanem, 4 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Rzeszowie, 5 w Warszawie, Kielcach i Jeleniej Górze, najwięcej 6 w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich, Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro od 6 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, niedziela, piosenki bez granic, sygnał jak zwykle. Witają Państwa Halinka Wachowicz, Iwanka Kunewa i ja, Wojciech Mann. Zaczniemy od tego przypomnienia, które pada zwykle na początku audycji. Jak mogą Państwo się z nami skontaktować? SMS 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Patrzę w okno nad Warszawą, w tej chwili słońce i nawet nieźle to wygląda pogodowo, co dobrze wróży wszystkim, którzy wyjdą z domu i być może będą mieli ochotę zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której życzę jak najlepszej pogody, jak najlepszych wyników, jak najwięcej uśmiechu i w ogóle wszystkiego dobrego. A teraz przejdźmy do programu dzisiejszej audycji. I tu od razu przyznam, no, miałem moment wahania. Moment wahania wynika z tego, że ja czytając listy od Państwa i różnego rodzaju sugestie, ewentualnie prośby, odcedzam te takie typu koncert życzeń, no bo to nie jest audycja po to wymyślona, ale bardzo uważnie czytam Państwa opinie. No i bywa tak, że one powodują podjęcie przeze mnie pewnej decyzji repertuarowej, tak to nazwijmy. No i w ciągu ostatnich tygodni pojawiło się sporo niektórych nawet lekko złośliwych listów, dlaczego przeoczyłem monumentalne wydawnictwo zbierające różne nagrania grupy Pink Floyd. Nie przeoczyłem. Ale z innej strony pomyślałem, że wszyscy zagorzali fani dokładnie przestudiowali zawartość tego. Mówię o tej wersji maksymalnej, która jest rzeczywiście ogromna i bardzo kosztowna. No i poza tym wszyscy mniej więcej znają ten repertuar, a pośród tych nagrań, które tam się znalazły, w dużej mierze Są to remiksy, czyli nie ma jakichś rewelacyjnych odkryć, nieznanych nagrań za bardzo. Owszem, tu i ówdzie jest jakaś wcześniejsza wersja. No i pomyślałem, że kto chciał, to i tak sprawdził, ale sobie myślę, te listy nie bez powodu. Czyli nie można wyjść na kogoś, kto nie zauważy takiego wysiłku wydawców. No i pomyślałem, ugnę się. To nie była trudna walka i niczego nie musiałem poświęcać. No może trochę czasu audycji, co jest rzeczywiście kosztowne, bo utwór, który wybrałem, no ta wersja jest dość długa. Niemniej fani będą w siódmym niebie, a nie fani, mam nadzieję, też nie będą za bardzo pomstować. A więc, proszę Państwa, Pink Floyd na żywo z Nebworth, z tego wielkiego wydawnictwa wybrałem ten utwór, no i niektórych pewnie uszczęśliwie. Shine On You Crazy Diamond i Pink Floyd z Nebworth, koncertowa wersja. Słuchają Państwo piosenek bez granic w radiowej trójce, a teraz pewien sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Nieodłącznie związany z osobą, która po tym sygnale pojawia się w studiu, czyli z redaktorem Michałem Owczarkiem. Dzień dobry. No i nieodłączne powitanie Big Beatowe w takim razie. Serwus całej Polsce. Serwus, panie redaktorze. I co pan przyniósł? Dzisiaj miły moment, dlatego że będziemy mieli kolejny debiut w Szpulowcu Big Beatowca. Nie może być. Tego zespołu jeszcze nie było. Co znaczy, panie redaktorze, że malujemy szeroką paletą polskiego Big Beatu ten obraz zespołów, które wtedy grały i śpiewały. Być może za 10-20 lat, tak oczyma wyobraźni, to widzę, może ktoś jakąś antologię Big Beatową na podstawie naszego kącika będzie chciał stworzyć. No i no może pan to zrobi. Ja się do tego nie nadaję, proszę pana. Gdybym miał pisać, to umarłbym z głodu. To jest do rozpatrzenia pana uwaga. Niech pan będzie ostrożny z takimi enuncjacjami. I ja wolę mówić, panie redaktorze. Wiem, że to pana zasmuca, bo długo będę mówił, no ale co zrobić. I pojawia się też nowy punkt o naszej mapie Big Beatowej dzisiaj, mianowicie debiutancki zespół z Mrągowa, proszę pana, pochodzi. Proszę bardzo. Mrągowa jeszcze nie było na naszej mapie. Zespół zwie się Sami Swoi. I tutaj uwaga, nie mylić zespołu Sami Swoi z Mrągowa z zespołem jazzowym Sami Swoi z Wrocławia, działającego mniej więcej w tym samym czasie. Nie będę już pana pytał, gdzie mogłem znaleźć w Polsce zespół z Mrągowa. Nie będę taki... Może w Jeleniej Górze. A skąd pan wie? Tak mi się wydawało. Doskonale. To pan usiał, pan Żurawia tutaj zapuszczał. Nie. No to pan się minął z powołaniem, panie redaktorze. On jako taka pytia powinien występować. Ale nie wierzę, że trafiłem. Trafił pan. W Jeleniej Górze w 69 roku odbywało się coś, co się nazywało przeglądem piosenkarzy i zespołów amatorskich. Proszę pana, rzecz brzmi niepozornie, ale to była słuszna impreza. Proszę pana. Słuszna wtedy, czy słuszna teraz? To jak pan, że tak powiem, ocenia, może i wtedy, i teraz. Słuszna, no chociaż, tak, już nie chociaż już nie istnieje. Istnieje pewne podobieństwo. Chociaż już wtedy i teraz. Nie istnieje. Pomylił pan się tylko, że tak powiem, o malutki kawałeczek, ponieważ wtedy w Jeleniej Górze nie było oddziału Polskiego Radia, rozgłośni Polskiego Radia, która mogłaby tam pojechać, no tak, nagrać, proszę pana, i to wszystko zarchiwizować, więc wypadło na Wrocław, proszę pana, na rozgłośnie Polskiego Radia we Wrocławiu, której tutaj bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem tam ze śpiworem przyjechać, proszę pana, i przez 3 czy 4 dni, jak ten świstak, słuchać wszystkich, proszę pana, audycji muzycznych w rozgłośni, no, aż trafiłem... Porównanie. Świstaki słuchają audycji, tak? No bywa, proszę pana, ja jestem tego najlepszym... Pan mnie ciągle czegoś uczy, to jest naprawdę krzepiące. I pośród różnych audycji muzycznej w Radiu Wrocław znalazłem taką relację czy reportaż z przeglądu piosenkarzy i zespołów amatorskich w 69 roku, którą to imprezę Radio Wrocław musiało obsłużyć, potem musiało zarchiwizować, bo gdyby się ktoś pytał, proszę pana, to oni mamy przecież, zrealizowaliśmy. Dotarłem do biuletyny tej imprezy, proszę pana, w której czytamy na pierwszej stronie tak, proszę pana: szanowni towarzysze, wszystkie imprezy odbywać się będą pod hasłem "Artyści amatorzy witają srebrne gody swojej ojczyzny". Aha. To już pan rozumie, że no, trzeba było tę imprezę zrobić, jak to się mówi. I tam zespół Sami Swoi z Mrągowa w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych drugie miejsce, proszę pana, no, czyli nie byle jakoś wystąpili, ale z nagrodą. Z nagrodą, proszę pana. Mało tego, czytamy tutaj w biuletynie, proszę pana, że zespół otrzymał nagrodę Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Warszawie, 2500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego. No to sobie mogli kupić. A to było dużo? Zależy, jaki sprzęt chcieli kupić. Jeśli fujarki strugane z drewna, to dużo. Bo pieniądz to nie był problem wtedy, tylko ten sprzęt to był problem, zdaje się. Więc oni mieli 2,5 tysiąca, tylko nie mieli co za to kupić. No, wie pan. Chyba że akordeon. Ja nie wiem, czy to by wystarczyło. Mało tego, proszę pana, w biuletynie jeszcze znalazłem taką informację, że wokalistka zespołu Sami Swoi z Mrągowa, oprócz tego, że 2,5 tysiąca na zespół, proszę pana, otrzymała komplet sztućców i perfumy. No nie, proszę pana, to jest dosłownie lukulusowe podjęcie tych młodych ludzi. Mogła sobie tymi perfumami polać wszystko, co chciała, a potem pójść na obiad ze sztućcami. A ten sprzęt mogła też wyperfumować, to oni sobie kupią. Ale za nie, najpierw musieliby kupić, wie pan. No tak, ale to te akordeony, co sobie kupili. Co pan z tymi akordeonami? No, a oni grali na akordeonach? Nie grali na akordeonach, ale to właśnie o to chodziło, że jak ktoś grał na gitarze, to nie mógł sobie kupić gitary, mógł sobie kupić akordeon i grać na akordeonie. No rzeczywiście. Poddaje się, pana logika jest żelazna. Formalnie też rzecz biorąc, zespołu Sami Swoi z Mrągowa we Wrocławiu nie ma, bo on jest ukryty w audycji, a skoro jest ukryty w audycji, to mam dla pana wisienkę na torcie. Zapowiedź. Będzie zapowiedź, z której to zapowiedzi dowie się pan, jak ważne, wysokie instytucje były zaangażowane w ten festiwal amatorskiego ruchu muzycznego, proszę pana. No i tradycyjnie oczywiście rozgłośnia Polskiego Radia, nie mówię, że konkretnie Wrocław, bo wszystkie rozgłośnie miały wtedy z tym problem, będzie bardzo przepraszać, że źle nagrała te wszystkie występy. To już tradycja, proszę pana. No tak. Jest pan gotów? Jestem gotów. To odjeżdżamy. Całokształt postępu i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego można usłyszeć i obejrzeć na ogólnopolskim przeglądzie zespołów amatorskich i piosenkarzy w Jeleniej Górze. Zeszłoroczna impreza, szósta z kolei, odbyła się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Związków Zawodowych, Wydziału Kultury Województwa Wrocławskiego, Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu oraz miejscowych władz. Warunki akustyczne nie pozwoliły nam dokonać dobrych nagrań wszystkich laureatów. Dla przykładu posłuchajmy laureatów drugiej nagrody. Będzie to zespół Sami Swoi z Mrągowa wraz z solistką Ireną Gałąską. W ich wykonaniu usłyszymy Mazurski wiatr. zieleni jezior. Mazurski wiatr od żebrista wielkoni. Mazurski wiatr do moich uczuć. Muszę powiedzieć, panie redaktorze, że tak, pani Gałązka nie oszołomiła mnie swoim wokalem, natomiast podbił moje serce szalejący perkusista. To może on te perfumy i sztuce powinien otrzymać? Rzeczywiście, może on powinien perfumy i sztuce, a gdyby oni włączyli akordeon do składu, to może by pierwsze miejsce się udało. Czyli co, ten nadwiślański, mazowiecki soul pana nie przekonał? No, jakoś, wie pan, może nastrój mam nieodpowiedni dzisiaj. Może tak, to już nie wiem, co mogę dodać do tego wszystkiego. No, nic, ja mogę pochwalić pana tylko za wytrwałość i że jak ten świstak pan wysłuchał tylu nagrań, żeby wydobyć zespół Sami Swoi. No, bardzo ciekawe. To może ja też pochwalę pana za cierpliwość do mnie. No i cóż, pojawię się chyba za tydzień. Zapraszam z otwartymi ramionami, panie Michale. To dziękuję bardzo. Pan wspomniał, że to był rok 1969, a ja mam dla państwa ciekawostkę również ze świata, konkretnie ze świata zachodniego. Rok wcześniej ta płyta się ukazała i właściwie ja nie wiem, czy ona osiągnęła jakiś imponujący, mało tego, nawet nie wiem, czy osiągnęła jakiś znaczący, wart odnotowania nakład, bo tę grupę wygrzebujący z mroków historii zapoznane zespoły docenili dopiero po latach. Tak przynajmniej twierdzą. Oto pierwsza próbka. Look out, man, she's crazy. around. Oh, I said, słuchaliśmy no, autorskiej, znaczy nie autorskiej wersji, tylko zmienionej nieco w stosunku do wielu innych wykonań wersji kompozycji Leibera Stollera Poison Ivy, a tym zespołem, o którym wielu zapomniało, zanim zdążyli go zapamiętać, była grupa Stack, The Stack. No, mało to komu mówi, muszę powiedzieć, z wyjątkiem zagorzałych badaczy historii rock'n'rolla, bo ten zespół właściwie może się poszczycić tylko jedną płytą i to, jak powiedziałem, nie należącą do jakichś kamieni milowych w historii rocka. Ale zostali uznani za nieodkrytą ciekawostkę tamtych lat. Płyta ukazała się, jak powiedziałem, w 1968 roku, a The Stack to byli młodzi muzycy, właściwie studenci jeszcze z Kalifornii, z Los Angeles, którzy sformowali swoją grupę. Gdzieś tam wyczytałem, że oparta była na dwóch gitarzystach. No i właśnie, jaki repertuar oni sobie postanowili przygotować? Trochę po wysłuchaniu tej płyty doszedłem do wniosku, że jeszcze nie byli pewni, w którym kierunku pójdą, bo są tu i ślady psychodeli, i rock'n'rolla, i popu, i bluesa. No i tak trochę błądzili. Przypuszczalnie, gdyby inaczej potoczyły się losy zespołu, no to z tego błądzenia wyszedł jakiś obrany konkretny kierunek. No ale nie zdążyli i pozostali na tych dość odległych i zatartych kartach historii, ale w piosenkach bez granic i tacy mają dla siebie miejsce. Wobec tego oto próbka, dwa utwory, różne stylistycznie, które znalazły się na jedynej, jak powiedziałem, płycie grupy The Stack. You know it's been long, I'm

Była grupa The Stack. Przypomnę, 1968 rok. No i końcówka godziny to jak zwykle liczenie, co wyjdzie, czego się nie uda zmieścić. I tu miałem zamiar trochę więcej niż jeden utwór umieścić, no ale co się odwlecze, to nie uciecze. Na razie tylko sygnalnie z takiej płyty Little Feet, której długie lata nie miałem, potem nagle zacząłem mieć ostatnio. I ją polubiłem od razu przy słuchaniu. Znane hity, ale nagrane z towarzystwem doproszonych gości. No więc teraz Fat Man in a Death Tub i z udziałem gościnnym Dave'a Matthewsa. Little Feet pewnie wrócą, jak nie w drugiej połowie audycji, to w najbliższym czasie. Squeeze play on that scissors out of town. Throw me a